Köszöntöm a hallgatókat, az Életképek magazint hallják. Mint emlékeznek rá, két nagyon érdekes embert hívtunk ide, akik az Aikidónak tanítói, tanulói, mert mindjárt kiderül, hogy hogyan, Dúzs Miklós és Dúzs Nóra. Dúzs Miklós harmadik dan és Aikidó mester, Nóra pedig első kius tanuló. Hát idáig terjedt addig még értettem a szakszavakat, mert csúnyán írtam föl. És elmondom, hogy mi is volt az apropó. Nézegettem a címeimet a héten, és láttam a Dúzs Nórának a címét, és eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor a lányom még kisebb volt, és nagyon szeretett volna valamilyen sportot, vagy ilyen önvédelmi sportot tanul, nem tudom, milyen meggondolás volt akkor, és azt mondta, hogy menjünk, és Aikidót szeretne tanulni. Mondtam, ez nagyon jól hangzik, valami keveset tudtam róla, és elmentünk, és hát egy-két alkalommal ott részt vett az edzésen, hát az igazság, hogy sok volt neki, de nekem nagyon tetszett. Csak hát nem mondhattam azt, hogy kötelező oda járni, legalábbis úgy éreztem, hogy nem illene egy gyereket ilyesmivel erőltetni, de amikor mosták föl a padlót az edzés előtt, az nekem borzasztóan tetszett, hogy milyen lelkesen és mennyire önként csinálják, és a mester az csak később érkezik, és milyen fegyelem van. De igazából nagyon keveset tudunk róla, és úgy vettem észre, hogy egy picit, mintha ez egy ilyen szerényen meghúzódó sportág, önvédelmi, minek kell elevezni tulajdonképpen? Hát Magyarországon a legjobb a harcművészet kifejezés, bár ez sem fedi a valóságot, ugyanis a budó az magyarul harcművészetnek van fordítva, de a bu az japánul nagyjából annyit jelent, hogy megállítani a rombolás fegyvereit, a do pedig ennek az útja. Na most ezt így elég bonyolult elmondani. Az aikido ugyanakkor harcművészet, de nem erről szól. Tehát a konfliktus kezelésről szól, ami leginkább szellemi út. Nagyon fontos, hogy aki igazán mester az aikidóban, az soha nem fogja használni fizikailag, amit tud. Tehát a konfliktust szellemileg kell megoldani, szellemileg kell lekezelni, és csak egy eszköz a kezünkbe, hogyha ezt elszúrtuk, akkor még meg tudjuk magunkat védeni. Mi az oka akkor, hogy mégis nagyon kifinomult harci gyakorlat van? Tehát nagyon erős edzést láttam ott, volt kard is hozzá, ugye jól láttam? Igen, többfajta hagyományos japán fegyvert használunk. Ennek az az oka, hogy amit ön mondott, hogy valójában minden keleti művészeti ág egy sémára vezethető vissza. Mindenhol ugyanaz a cél, ez az út gyakorlás, az úton való járás. Ehhez különböző eszközöket használnak. Az aikido történetesen az emberi testet és ezeket a hagyományos japán fegyvereket helyettesítő fafegyvereket, de a festészetnél ugyanúgy ecsetet használnak, a zenénél a hangszert, nincs különbség. Viszont ahhoz, hogy a testet megfelelően tudjuk használni, ez a testnek megfelelően edzetnek is kell lenni. Bár az aikido edzéseken kimondottan nem használunk erősítőt, nem gyakorlunk, sokkal fontosabb dolgokat gyakorlunk inkább. Mi az, kezdjük talán azzal, ami a legkézenfekvőbb egy ember számára, amikor először találkozik, azt mondja, hogy nagyon jó, én ezt talán először sportként fogom föl. Ez általában így van? Igen, az emberek leginkább sportolni járnak le az edzőterembe, de sajnos nálunk ez hamar megváltozik, vagy hamar elmennek. Ugyanis túl magas a követelményrendszer ahhoz, hogy a sportként tudják kezelni. Hát ahhoz képest én elég sok embert láttam ott. Azért vagy ők voltak az, ahogy mondjam, akik maradtak. Van egy komoly mag, aki ezt tényleg olyan szinten csinálja, hogy ezt később tanítani szeretnék. Ő az úgynevezett kiemelt tanítvány, a TND rendszer. Nekik lehetőségük van sokkal többet és sokkal nehezebbet kapni annál, ami az átlag. De az átlagos szint az nagyjából annyiból áll, hogy van egy technikai szint, aminek meg kell felelni, egy elmélet, amiben leginkább filozófia van, és egy etikai norma. Ha ez a három együtt van, akkor lehet előrébb jutni. Mindig a legrosszabbra kapják a fokozatot, tehát technikailag hiába nagyon jó valaki, hogyha az úgynevezett elméletből nem. Itt most nem azt kell érteni, hogy adatokat kell bemagolni, de azért illik tudni, hogy ki az alapító, hol született, milyen országról beszélünk, most hol tart ez az ország, de leginkább a filozófia a lényeg, tehát az, hogy a szellemiségét megértsék. Mennyire különül el, ha tanítványt nézzük, az, ami az edzésen történik, és ott mondjuk beszámol arról, hogy ezt megtanulta, és az, hogy hogyan viselkedik az életben. Ezt vajon figyelembe veszik-e a minősítésnél? Igen. És ezt hogy ellenőrzik, most már kíváncsiság? Alapvető a bizalom az Aikidóban. Tehát, hogyha volt egy tanítványunk, aki biztonságőrként dolgozott, és egyik edzésre azzal esett be, hogy hát ő bizony használta. Hát kicsit több volt, mint használta, tehát így túlzásba vitte egy picit a védekezést, és hogy ilyenkor mi a teendő. És én úgy gondolom, hogy ha idáig eljutottunk, hogy ő ezt ilyen nyíltan közli velünk, akkor már jó. Tehát az, hogy most egy picit ő még elszállt, és nem tökéletes, de már felvállalja, ez már előrelépés. Mennyire veszélyes megtanulni ezt, ha csak ebből a példából indulok ki? Hát ez két oldalról közelíthető meg. Kinek a számára veszélyes? Annak, aki tanulja, vagy annak, akivel gyakorolják? Hát én úgy gondoltam, hogy akivel gyakorolják. Tehát magyarul a visszaélésnek az esélye praxisban van, ez egy... Nagy a visszaélés veszélye, ezért válogatjuk meg, hogy ki az, aki igazából 3 hónap próbaidő van, ki az, akit szenszei szeretne tanítani, és ki az, akit nem. A szenszei az Miklós. Igen. A szenszei az mestert jelent? Tanítót. Tanítót jelent. Igen, tehát azért a keleti fogalmak szerint a mester azért egy kicsit sokkal több, így mondjam. Itt a szenszei japán valójában tanítót jelent, és ezt más tanárokra is használják, az iskolai tanárokra is. Akkor egy kicsit én megkérlek, hogy úgy nagyjából helyezd el, hogy pontosan tudjuk, akkor ki alapította, mi a filozófiának egy-két sarokpontja, hogy most ne kapjak bele a kérdéseimmel úgy a részletekbe, hogy nincs rálátásom. Igen. Hát Uesiba Morihei alkotta meg az Aikidót, hosszas tanulmányokat folytatott a század elején. Az Japánban akkor felelhető harcművészeteket gyakorolta, némelyikből mesterfokot ért el. Valójában egy nagyon régi eredetű japán jiu-jitsu irányzat, az Aikijitsu elemei találhatók meg leginkább az Aikidóban, de számos vívás, kardvívás, lándzsavívás elem is felfedezhető. Valójában kutathatjuk, hogy mik voltak az alapok. Az Aikido ez mindazonáltal teljesen eredeti harcművészet. Tehát teljesen újat alkotott Uesiba sensei, és nem csak a technikák miatt csinál teljesen új harcművészetet, hanem a felfogása miatt is. De ez oda-vissza hat, tehát a felfogás hat a technikákra, és a technikák is a felfogása. Tehát ami a technikákban megjelenik, az mind a filozófiának a vetülete. Mert nem lehet a kettőt külön választani. Az Aikido alapelképzelés az, hogy egy felénk irányuló agresszivitást, támadást, vagy egy felénk irányuló erőt nem megállítunk, nem ellenállunk neki, hanem elengedjük, majd pedig átveszük felett az irányítást, és arra felé továbbítjuk, amerre mi szeretnénk. Tehát ez valójában az ellennemállás művészetének. De gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a támadás nem is visszairányít, hanem levezeti? Villámhárító, mint egy villámhárító, nagyon ez egyszerűsítő, hogy lehet mondani? Igen, és hát valójában a támadó részéről minél nagyobb a támadás ereje, minél agresszívebb, annál nagyobb esélye van, hogy minél nagyobbat essen. Tehát ez valahogy egyenes arányban. Ami fizikailag is esetleg elesik, igen. Tehát a fizikai erejét bevetve. Így igaz. Na most itt jön az, hogy az Aikidóban való előrehaladás szintjét azon is le lehet mérni, hogy a mester mennyire tud vigyázni arra, hogy az illető ne sérüljön meg, legyen az bármilyen agresszív. Tehát ez egy könyörületes hozzáállás. A lehetőség megvan rá, igen. Tehát ez megint egy emberi kvalitás, hogy mennyire élünk ezzel a lehetőséggel, hogy megvédjük a támadót. Ez különben nagyon érdekes, hogy így felépül így a tanulók szintjén, ugyanis az első technikájukat, mikor megtanulják és eljutnak arra a szintre, hogy megkapják a citromövet, tehát az első komolyabb fokozatot, akkor egy ilyen felsőbbrendűségű érzésük lesz az embereknek, amit úgy szoktunk hívni, hogy 5. kius szindróma. Rögtön elkezd tanítani. Tehát bejön egy kezdő, akkor rögtön utána ő elmondja, amit tud. Na most ugyanez a probléma első kiunál, sokkal élesebben fennáll, akkor jön, hogy az embernek így elszáll a feje, és ott tart, hogy hát ő most már mindent tud. Uh-huh. Ő a szent és érthetetlen, és már csak ledanvizsgázik, és akkor ő már maga az Isten. Én úgy gondolom, hogy nincs olyan ember, aki ezen nem esik át, csak nem mindegy, hogy ezen milyen kontrollja van. Uh-huh. Tehát aki azt mondja, hogy ezt ő nem érezte, és ő tökéletes volt, azt szerintem hazudik. De hogyha az ember ezeket megtanulja kezelni, és ezen túl van, és még mindig a mestere mellett marad, akkor tudom azt mondani, hogy igen, akkor ő most ájkídós. Uh-huh. Én azt láttam az edzésen, hogy a Szejszennek a tisztelete az nagyon erős. Tehát meghallottam is, hogyha valaki ellent áll, vagy ellent mond, akkor annak nagyon rövid az útja kifelé. Azért ez úgy néz ki, hogy nem a szenszerről van szó, hanem vannak az ájkídónak szabályai. Igen. Ez fontos azért, mert baleset veszély elkerülése miatt, és fontos azért, mert hogyha az ember tanulni akar, akkor meg kell bízni abba, aki tanít. Uh-huh. Na ez most... egy nagyon ritka dolog, azt mondom, a mai világban, ahol a tanítókat fizetik, és senki nem bízik megtenni. Na most én úgy gondolom a magam részéről, hogy csak olyan embertől tudok tanulni, akit tisztelek. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő most bármit akar tanulni, teljesen egy aikido, jiu-jitsut, bármit, akkor... ne dojót keressen magának, ne egy olyan, ami közelebb van, ami olcsóbb, hanem menjen végig. A dojó az a hely? Igen, ez edzőterem. Uh-huh. Menjen végig, nézzen körbe, és mestert válaszol magának. És ha még ez nem pont az a harcművészet, amit ő szeretne, de a mestere megnyerte a tetszését, akkor mestert válaszol. Uh-huh. Szerintem ez azért nagyon fontos, mert hogyha nem tud felnézni, nem tud bízni abba az emberbe, aki tanít, akkor nagyon nehéz lesz az előrejutás. Ezért van az, hogy az edzőteremben, a dojóban nem szabad nemet mondani semmilyen feladatra, hiszen az edzésvezető eldönti, hogy mi az, amire képes ez az ember, és mi az, amire nem. Maximum kérdezhet, hogy hogyan. Uh-huh. És mi van mondjuk, ha valamit mondjuk tényleg nem tud megcsinálni? Kérdezhet, hogy hogyan. Uh-huh. Hogyan tovább. Azt nem mondhatja, hogy nem. Vagy úgy érzi, hogy ez borzasztó nehéz neki, mondjuk fáj neki, vagy valami. Ilyen nincs. Senki nincsen olyan dologba belekényszerítve, ami neki fizikailag rossz érzés lenne. Tehát maga az edző vigyáz erre a dologra. Nem csak az edző, hanem az úgynevezett TND-k, a kiemelt tanítványok is. Tehát az, hogy az edző jelen van, plusz még ott van egy segítője, és ezen kívül még ott van három ember, aki az egészre figyel. Tehát itt az egész úgy van felépítve ilyen hierarchikus rendszerbe, hogy mindenki vigyáz mindenkire, de leginkább föntről lefele. A filozófiának első pontjáról ugye beszéltünk, hogy levezeti az agressziót. Mi az, ami még fontos tudnivaló? Nyilvánvalóan nagyon sok részlet lehet, és talán rövid is az idő, hogy mindegyiket, de hogy mégis a legfontosabbakat. Igen, tehát ez egy borzasztóan komplett dolog, és valójában arról szól az összes harcművészet is szerintem, valamint az összes ilyen keleti, Európán bejött keleti művészeti ágnak a gyakorlása, hogy ez egy úton való járás. Az út az tulajdonképpen egy életen át tartó tanulási, csiszolódási folyamat, ami bizony nagyon-nagyon rögös állomásokon keresztül vezet, és pontosan, amit az előbb a szempály mondott, tulajdonképpen arról van szó, hogy... Bocsánat, otthon is így szólítják egymást, hogy... Nem, ez az edzés terében. Ez a, tehát ez a, hogy mondjam, a nyilvános tisztelet... Nem, ez a hivatalos megszólítás. Hivatalosan. Tehát tulajdonképpen olyan pontokon kell átlögdösni idézőjelbe a tanulókat, amik számukra igen kényes pontok. Uh-huh. Ez lehet fizikailag is egy kényes pont, lehet szellemileg is egy olyan pont, aminél az illetőnek problémája van, és ugye hát ezért van az is, hogy nagyon sok ember ilyenkor feladja, és itt van az edzőnek, vagy a mesternek a szerepe, hogy ezen a ponton átsegítse, ne feladással, ne meneküléssel oldja meg ezt a problémát, hanem jusson túl rajta és oldja meg. Tehát, ezek komoly konfliktusokhoz vezetnének a dojóban, hogyha nem volna jelen az edzésvezető. Tehát azért ez elég. Tehát a filozófiájának a második sarkalatos alaptétele, hogy ez egy életen át tartó tanulási folyamat, és ezért nem is lehet igazán a sporthoz, vagy bármilyen ma szokványos európai kategóriába besorolni. Teszik ezt természetesen, mert valahogy európailag meg kell határozni. Úgyhogy nem is versenyeznek? Nincs verseny benne. Uh-huh. Pontosan van olyan ág az aikidónak, ahol van verseny, mert most már egy Európában mindent kitalálnak, de a hagyományos aikidóban nincs. És amit megcsinálnak, az a hagyományos. Igen, az abszolút hagyományos. Tehát valahol ott lehet a harcművészetet és a sportot ketté választani, hogy az egyiknek kézzelfogható győzelem a célja valamilyen szinten. A harcművészetként gyakorolt idézőjelben harcművészeteket Budónál, pedig a cél valójában az ember önmagának, tehát önmagának a tökéletesítése. Ez tulajdonképpen a magunk legyőzése, tehát a harc ez nem egyszerűen kifelé, hanem hát ha ez harc, akkor még befelé is. Ez kizárólag befelé történő harc. Kizárólag befelé történő. De szerintem a harc ez nem jó szó. Nem is jó szó. Nincsenek jó kifejezéseink. De küzdelem azért van benne. Igen. Igen, igen. Nincsenek jó kifejezéseink Európában ezekre a fogalmakra. A lefordított japán, kínai és egyéb keleti megközelítések nem adhatók át európai nyelvekben. Nincs rá szó. Tehát jobb híján használunk ilyet, hogy harc, meg hogy harcművészet, de tényleg nem felik a valóság. És egy tanítvány, aki elkezdi, mennyi idő alatt érte ezt úgy meg, ahogy most elmondták? Ez nagyon jó, ezt majdnem minden kezdő felteszi, amikor eljön. És erre azt tudjuk mondani, hogy ez csak attól függ, hogy ő mennyire van ott edzéseken. Ez értendő fizikailag és értendő szellemileg. Volt egy tanítványunk, aki 4 éve alatt nem jutott túl a kezdőszinten, de iszonyú lelkes volt. És van olyan tanítványunk, aki 3 hónap alatt nagyon-nagyon sokáig eljutott, viszont... De bocsánat, ez 4 év alatt ez azt jelenti, hogy fizikailag sem jutott tovább. Fizikailag sem jutott tovább. Fizikailag de nagyon lelkes tovább. Volt, csak az agyilag nem volt ott. Tehát ő próbálta, de én úgy gondolom, hogy nincsen tehetséges vagy tehetségtelen az aikidóban. Figyelni képes és nem figyelni képes ember van. És mennyire, hogy mondjam, hát mondjuk úgy, hogy lelkiznek valakivel, tehát nagyon. Hogyha igen? Nagyon. De azt hiszem, hogy ez az én fő feladatom a dojóban, mint szempálynak. A szempály könyvben rangidős oktatót jelent, hogy az emberek lelkére figyeljek. És valamennyire idézőjelben terrorizáljam, tehát provokáljam őket, amennyire lehet. Tehát az így... Ne, csak hogy magukat használják, ez a terrorizálás, azért annyira nem éreztem a terror. Ezt a gyerekek szokták, igen, mert tanítványok szokták mondani, hogy terror magas foka. Tehát idegen légió ezután már nyugodtan. Ez azért van, mert nekem az a munkám, idézőjelben munkám, hogy kiprovokáljam az ő gyenge pontjaikat. Megtaláljam és provokáljam. Na most erre ugye az embernek általában az a reakció, hogy bevágja az ajtót és elmegy. Na most, hogyha ezen a ponton túl tudunk lépni, hogy mikor be is vágja az ajtót, de visszajön, ami azért elég kemény háttérmunkát igényel, akkor már egy problémát legyőzött magában. Mikor azt is jelenti, hogy szeretetnek kell lennie. Pontosan, és azt hiszem, hogy ez a legfőbb mozgatórugója az egésznek. És én mindig azt mondom a tanítványoknak, hogy ha nem érzitek, hogy szeretettel rúgdoslak benneteket, akkor ne maradjatok itt. Tehát ez a tanítsuk meg halat fogni, és ugye ne halat adjunk a kezébe. Igen. Ez abszolút érvényesül. Mennyire szükséges ehhez valamilyen fizikai alkat vagy felkészültség? Az elején nem, mert fokozatosság elve van. Tehát megszerzik ott az állóképességet, de hát a 3 órás gurulásokon keresztül azért, tehát 3 órán keresztül csak gurulnak, ehhez azért kell egy lelki kitartás. Nem fizikai, mert 3 órát nem lehet fizikailag kibírni. Már hogy értve? Hát ezt úgy, hogy most fizikailag erőből csinálja valaki, ezt nem bírják úgy ki. Ja, értem, hogyha nincs ott az a tudat, hogy én ezt szeretném csinálni. Hát ez kevés, hogy szeretném. Igen, itt egy másik pontjához érkeztünk a filozófiai tételeknek. Valójában az aikido, a szó lefordítva, az ai harmóniát jelent, aki egy bizonyos életenergiát, egy plusz többleterőt, adó pedig ugye ezeknek a gyakorlásának az útja. Ez a ki, meg csi, ugyanez a kínai, ugye? Így van. Na most itt, amit a szempály mondott, ez arról szól, hogy az ember fizikailag meglehetősen behatárolt. De ezt a határt a kivel, vagyis hát ez a szellemi töblettel meg tudja sokszorozni. De ezt a hétköznapi életben az emberek nem nagyon tudják előhozni magukból, csak vészhelyzetbe, pánikhelyzetbe. Akkor viszont vagy düh tudja ezt belőlük előhozni. Na most itt az edzések nagyrészt arról szólnak, hogy ezt tudatosan bármikor elő tudja hozni magából. De ezt minden, hogy mondjam, ilyen harcisek minden kívül is, tehát mondjuk úgy, igen, tehát sőt. Mondjuk tegyük fel, hogy valakinek valami mondjuk konfliktus helyzetek eltkezik mondjuk egy üzleti vitában, ahol persze nem rántanak kardot remeletőleg, és nem kezd el senki pofoszkodni, de mondjuk erős szavak elhangzanak, vagy hirtelen nagy feszültség van, akkor egy aikidóban jártas személy ezt is tudja kezelni jobban? Igen. Tehát nem csak azt tanulják, sőt, azt tanulják meg először, hogy a családi problémákat hogy kezeljék le. Ugyanis nagyon fontos, hogyha valaki mondjuk jár aikidozni a családba, és a többiek nem, akkor egy idő után érzik rajta a pozitív változást, de mivel túl sok időt kezd velünk tölteni, ezért leginkább szektáznak minket. És eztől megpróbálják már távol tartani őket. Már a családtagok irigykednek egy kicsit. Igen. És ez így alapvető feladat, hogy gyerekek, akkor tegyétek rendben a magánéleteteket. Uh-huh. Utána átérünk a munkahelyre, és utána jöhet az összes többi, akár az aikidós problémák uh-huh. is. Tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy első a család, munka, és utána jön az aikidó. Újabb filozófiai beszúrás. Ez nagyon jó, mert így szép lassan sorra veszünk. Mindenre rátérünk. Valójában, mint ahogy néhány perccel ezelőtt mondta szempály, hogy gyakorlatilag a konfliktus kezelés az aikidó egyik sarkalatos pontja, és itt teljesen mindegy, hogy ez most egy fizikai támadás, vagy egy szellemi, verbális, mentális támadás, nincs különbség. Uh-huh. Tehát amit mi gyakorlunk mondjuk fegyverekkel, vagy a testünkkel, ugyanazt az illetőnek végre kell tudni hajtani egy mentális támadás ellen is. Ezt is gyakorolják? Tehát erre is van a külön fajta. És ezt mondjuk csak példaként, mert mondjuk a testi gyakorlatokat az ember jobban el tudja képzelni, mert képen itt ott is valamit azért lehet látni belőle, meg talán hasonlít a többi harcművészetnek az elemeire, feltételezem legalábbis. De hogy mi történik mögött, azt nem lehet, azt csak azt tudhatja, aki ott van. Igen, ezt próbáltam az előbb elmondani, hogy ez szokott lenni a feladatom, hogy mindenkiből kihozzam a gyenge pontját. Amint ez felmerül, áll egy konfliktus helyzet. Tehát vagy az, hogy ő dacol, és azt mondja, hogy ő nem. Legrosszabb esetben kirohan. Ez meg is szokott történni? Nem néha. Igen? Nem néha. Hát mit csinálnak? Én amikor ott voltam, akkor senki nem rohant ki, ezt el kell mondanom. Vagy ez különböző, hogy mondjam, szintű érzések vannak? Erre vannak az edzőtáborok kijelezve. Uh-huh. Tehát mi vagy aikidóban nincsen verseny, ezért az igazi csúcspontja az egésznek a kiteljesedése az az edzőtábor. Uh-huh. Na most az edzőtábor, mondjuk a nyári edzőtábor, amikor 10 napig együtt vagyunk bezárva, non-stop, és az első nap első órájától az utolsó nap utolsó órájáig folyamatosan edzés van, és folyamatosan figyelniük kell. Uh-huh. Ez meg van spékelve azzal, hogy napi rengeteg fizikai edzés van, nagyon minimális az alvás, tehát nem nagyon van idejük aludni, éjjel-nappal edzés van, és amikor már a harmadik, negyedik nap teljesen fáradtak szellemileg, lelkileg, mindenhogy, akkor kezdődik a gyenge pontokra rátapintás, na és akkor van az, hogy... Ja, mert akkor már nem tudnak úgymond erőből védekezni, ugye? Pontosan. Uh-huh. Akkor már csak a dű van a felszínen. Uh-huh. Na most ez annyiból rossz nekünk, most itt sajnáljuk magunkat, hogy ez egyszerre szokott kirobbanni. És amikor uh-huh. mondjuk így 40 ember egyszerre örjöng, azt azért meg kell fékezni. Na ez így elő is fordul? Elő. Tényleg örjöngenek? Hát az nem örjöngenek, de a kövezéstől nagyon nem állnak messze. Nagyon színes szavasz, írja le a dolgot, igen. Kövezéstől nem állnak messze, de... Ugye az 5.-6. nap átesnek ezen a ponton, uh-huh. és onnantól már élvezik a edzőtábor második felét. Na, megyünk egy példát, jó? Valaki így kiakad, mert igen. nem tudom, én már fáradt, és azt mondja, most már következőt nem csinálom meg, vagy igen. nem tudom, mit mond ilyenkor. Akkor mivel fogja meg? Leülünk és beszélgetünk. Igen. Kérdezek, válaszol, ő kérdez, én válaszolok. Ez nem, nincs konkrét recept, tehát ez személyre szabott, vagy csoportra szabott, vagy... Uh-huh. De nagyon fontos, hogy beszélgessünk, és még nagyon fontos, hogy érezze azt, hogy ezt szeretettel csináljuk, uh-huh. és érte magyarul van. Nem az van, hogy akkor egy nagyobb erőt fejt ki, hanem akkor hirtelen megáll. Van, akinek az kell. Van, akinek az kell, de ez teljesen egyénre uh-huh. válogatott. Tehát tényleg van olyan, akinek azt mondjuk, hogy már pedig lemész, és csinálod, és, uh-huh. és ott állunk, ha kell 24 órát mellette, uh-huh. és csináljuk vele, de uh-huh. csináld végig. Van, akinek azt mondjuk, hogy jó öreg, menjél haza. És akkor én feladjam, és akkor visszajön. Tehát így... Tehát így meg fogni. Nincs két egyforma ember, ez a dolognak a másik lényege, hogy minden ember egy külön történet, külön előélete van, más gyermekkorunk volt, mindegyikünknek mások a problémáink, éppen ezért a gyógymód sem lehet mindenkinek azonos. Bár ez a gyógymódos idézőjelbe értendő. Tehát amikor az aikidót tanítjuk, akkor mindenkit személyre szabva kell tanítani. Egy picit hallgassunk megint abból a japán zenéből, amit hoztatok. Mi az? Ezek hagyományos japán népi zenék, és az aikidóban nagyon fontos az, hogy megismerjük a környezetünket, és azt, hogy honnan jön a a tudásunk, és ennek okán szeretnénk egy kis japán zenét bemutatni. Akkor egy kis hangulatba helyezkedjünk be, és akkor megint folytatjuk tovább. Önök az Életképek magazint hallják, Civil Rádió. Bányai Géza vagyok, és két vendégünk, Dúzs Miklós és Dúzs Nóra, vagy fordítva, de most a rang szerint mondtam. Szejszen és Szen... Szenszej. Szenszej és Szenpáj. Szenpáj. Maga a Szenpáj, és Miklós a Szejszen, a tanító. Szenszej. És a kis tanuló, vagy kis tanár. Hát... ott hagytuk abba, hogy próbáltuk az Aikidónak egy kicsit a gyakorlatába is, és közben szépen beleötvözte Miklós a filozófiának a néhány alappontját, talán az összeset azért nem lehet. Itt a zene alatt néhány szót beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen az az irányzat, amit csinálnak, az valamiképpen hát egyedülálló olyan értelemben, hogy próbál visszatérni a gyökerekhöz, ugye? Igen, tehát nem csak technika van, a Magyarország legtöbb Aikido dojo csak technikát tanít. Kevés helyen van elmélet, de ennyire hagyományos japán búdót én még nem láttam másik Aikido dojo-ban. Ezért szeretném kérni, hogyha bárki olyan Aikidot, vagy akár bármilyen harcművészetből ismer hagyományos japán stílusú dojót, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, mert szeretnénk testvér dojókat találni. Egyébként, ha ugye nincs ez a versenyszellem, a legalábbis nem versenyeznek a tanulók, a más gyakorlókkal a viszony az milyen? Tehát úgy értem, akiket ismernek, azok például összejárnak, vannak-e néha az közös programok? Vannak a nagy nemzetközi edzőtáborok, amikor jönnek japán mesterek, akkor ott szerintem az összes Aikidóban felelhető ember ott van, akit tényleg ez érdekel. Ezek nagyon-nagyon nagy fordulatok egy Aikidós életben, ha mondjuk eljön egy Tamura sensei 8 tanjával, és edzőtábor tart, tehát akkor mindenki ott van. Tehát bármilyen irányzathoz tartozzon, akkor elmennek, és mindannyian tanulnak tőle. Igen, ugyanis ez a legszebb ebben az egész harcművészetesdiben, hogy nagyon oda kéne figyelni egymásra, és egy ilyen edzőtábor lehetőség arra, hogy összehozza az embereket. Sajnos csak lehetőség, mert nagyon kevesen élnek ezzel. Általában egy ilyen edzőtábornak a vége úgy néz ki, hogy akkor most menjünk el közösen sörözni, de nálunk edzések után azért ez egy picit más. Nálunk az abszolvájzatban benne van, hogy az edzés napján nem fogyaszthatsz alkohol, tehát nem csak előtte, hanem utána sem. De nagyon sok közös programunkon el szoktunk menni együtt kirándulni, sétálni, moziba. Most például van egy japán filmhét, és oda járunk csoportosan. Tehát aki, amikor ráér, az együtt van a többiekkel, és nagyon szeretnénk bevonni a családot is ebbe. Tehát aki hajlandó rávenni a családját arra, hogy velünk legyen. Nagyon sok olyan program van, ami családdal együtt, és megismerjenek minket, keressék a társaságunkat, hiszen az nekünk sokkal könnyebb, hogyha a család támogatja a tanulót. Van olyan eset is, hogy egy egész család mindenki van. Tanulja? Igen? Van. Hát szinte mindenki. Általában a hölgyek kevésbé hajlamosak erre, de talán hagyományosan is, nem? Bár éppen ugye ketten vannak, és az egyik azért hölgynek, akárhogy nézzük. Köszönöm. Bármilyen szigorúan edzi a tanulókat. Vannak, gyerekek is vannak, van egy család, ahol az apuka és a két gyerek jár. Nagyon jó fejlődnek, és nagyon jó hatással vannak egymásra, és üdvözlöm őket. Igen. És a családban, ha mondjuk valaki ezt megtanulja, akkor ezt hogyan fogja alkalmazni? Mondjuk az apuka a két gyerekével. Mondjuk mi van? Nem akarok cegényekre beszélni, nem is ismerjük de őket. De nem, mondjuk, hogy tegyük föl valami kis konfliktus keletkezik, hogy a mama mégis megharapszik, vagy valami. Akkor mit fognak csinálni? Hát, ha kezdő szinten vannak, akkor félni, hogyha mama haragszik. Haladóbb szinten remélem, hogy ráveszik arra a mamát, hogy ne jöjjön edzésre. Uh-huh. Először csak nézze, és legyen ott, és vannak úgynevezett nyílt napok. Tehát, hogy ő is próbáljon beszállni ebbe, hogy tanuljon, és ő is tudjon figyelmesen. Igen, benne. Hogy legalább az elfogadás szintjére eljusson. Uh-huh. Na most... Ez a konfliktus kezelés, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy valaki elkezd aikidozni, és akkor 3 hónap múlva semmi problémája. Uh-huh. Ez így nem áll. 10. évben is lesznek problémái. Nagyon fontos, hogy az aikidó nem veszel semmit az emberből. Uh-huh. Tehát nem csinál senkiből jó embert, senkiből nem csinál Istent. Egyetlen dologra képes az aikidó. Ez a hasonlat, hogy fennállsz a Gellért-hegyen, és lenézel hajnalba a Dunára, és köd van. Fúj a szél, elfújja a ködöt, de nem vetette oda a hidat. Na most ez az aikidó is, hogy csak rálátás biztosít arra, hogy milyen vagy, és egy kontrollt ad hozzá. Tehát, hogyha addig egy verekedős ember voltál, akkor utána se leszel más, csupán tudod kontrollálni. Tehát nem ösztönből fogod csinálni, hanem lehetőséged lesz arra, hogy ezen változtass. Akkor az is lehet, hogy tulajdonképpen soha nem fog verekedni, ha nincs olyan helyzet, ahol neki mondjuk meg kéne védenie. De nem, még az is lehet, hogy verekedni fog, csak el fog gondolkozni azon, hogy most ezt ő megengedheti ilyen magának. Tehát nem az ösztöne fogja irányítani, hanem az agya. Ez az összes, amit az aikidó tud nyújtani, és szerintem, hogyha az embernek van egy kontrollja saját teste és szelleme felett, az nagyon sokat jelenthet. Hogy fér meg az aikidó a különböző vallásokkal, vagy jogával, vagy különböző más utakkal? Mert ugye te arról volt szó, hogy ez egy út, és ez egy nagyon fontos fejlődési út. De ha így értem, ahogy mondja, akkor ez nagyon nyitott. Igen, itt tulajdonképpen az alapítót tudnám idézni, hogy az aikidó nem vallás, de kiegészíti a vallásokat. Pontosan itt ő arra célzott, hogy az aikidó gyakorlásával meg lehet érteni nagyon sok mindent, amit különböző vallások képviselői hirdetnek, de én hozzátenném, hogy itt nem csak a vallásokról, hanem különböző filozófiákról van szó, a különböző emberi viselkedéstől, az emberi pszichológiáról. Szóval nagyon sok mindent megélt a gyakorlás által. Pontosan azért, amit az előbb azt mondtam, hogy eltűnik ez a köd, és nagyon sok minden világosan és tisztán láthatóvá válik. És mint itt még annyit hozzátennék az előzőekhez, hogy valójában azért is nem sport, és azért is egy különleges dolog, mert itt mindenkit saját magához mérünk. Tehát a saját fejlődéséhez képest ő hol tart abban az adott pillanatban, és nem pedig a másikhoz. Tehát soha nem a másikhoz mérjük az illetőt. És itt egy másik... Ez is egyedülálló dolog. Igen. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezt nagyon erősen megköveteljük a tanulás során, hogy ezt önmagukba ért, tehát ez egy belülről jövő dolog legyen, hogy ne másokhoz érték. Ami azt jelenti, hogy például egy gyengébb testalkatú, vagy éppen mondjuk túlsúlyos ember, az ugyanúgy részt tud venni. Így van. És nem érzi magát mondjuk hátrányba, vagy nem érzi azt, hogy nem tud teljesíteni. Erre szoktuk azt mondani, hogy pofára kapjátok a fokozatot. Ugyanis, már a sajátjukra. Igen. hogy pofára osztályozunk. Ugyanis tényleg úgy néz ki, hogyha valaki megír egy elméleti tesztlapot, ugyanazt írja a 8 éves, mint a 40 éves, úgy vannak kidolgozva, hogy bárki tud rá válaszolni, és mindenki a saját szintjéhez mérten van értékelve. Ugyanez a technikai résznél is. Tehát ha jön egy ember, aki teljesen merev és le se tud ülni szerzába, az a hagyományos japán térdelülés, és három év kemény munkával eléri, hogy utána teljesen laza lesz, akkor ez értékelendő annyira, mint aki teljesen profin bejön és megtanul kardot forgatni. Mert lehet, hogy előtte már vívott, meg lehet, hogy atletizált, tehát neki egy csomó minden nagyon könnyű. Tehát ez nagyon-nagyon furcsa, és ezt nagyon nehéz megszokni az embereknek, amikor oda jönnek, hogy de hát én is ugyanazt írtam, amit ő is. Csak nem azon a szinten értékelni. Hogy kerülik el azt, meg gondolom sok fiatal ember úgy megy le, hogy sportolt valamit, és azt mondja, most én most kiképzem magam valamilyen harcossá, úgymond, és talán ez megalázó lehet olyanoknak, akik nem tették ezt. Tehát mondjuk valaki, aki merev és ügyefogyott, de nagyon tetszik neki, és akkor beállít egy ilyen tagba szakadt atléta. Annyira kemény a fegyelmi rendszer, hogy erre nincs módja. Tehát, hogyha nem azt csinálja, ami az utasítás, akkor idézőjelben utcatúl nagy jutalmazásba részesül. Nincs ideje, és egy idő után kedve sem ahhoz, hogy ő bármivel kérkedjen. Nincsenen az első három hónapban fizikai kontaktusuk. Semmi. Egymással. Tehát az első három hónap az csak arról szól, hogy alapozunk. Ez azért fontos, mert aki ezek után ott marad, az már tényleg érdekli a dolog. Aki nem, az pedig nagyon hamar ki szokott szűrődni. És milyen sűrűn kell? Egyszerűen járna valaki ebbe úgy. Kell, nem kell. Na jó, de mondjuk, oké. Okay. De ez ilyen alapban meg azt mondja, hogy három évente egyszer lenézek. Hát, van olyan. Igen? Mert hát akkor mit tud az kezdeni? Ez úgy néz ki, hogy a heti három edzés, ami alapszinten javasolt. Gondolom, van egy elképzelés arra, hogy tud valaki előre adni, hogy mégis legyen valami kis sikerélmény is hozzá, nem? Na most a heti egy edzés a szinten tartásra szokott elég lenni. Aki ennél ritkábban jár, van olyan, aki néha-néha lenéz, szeretettel látjuk. Sokat nem fejlődik, de ez az ő magán problémája. Tehát, hogyha szeret a körünkbe lenni, és szeret velünk lenni, akkor szeretettel látunk mi bárkit. Tehát így nem gond ez. Viszont aki hetente háromszor lejár edzésre, annak előbb-utóbb ez életstílusára vérévé válik, és hiányozni fog, mert most csak heti két edzésünk van, így nyári időszakban, annak hiányzik, és neki igénye van arra, hogy még hetente egyszer legalább valahol találkozzunk. Egyébként mondjuk úgy, ez a heti két vagy három edzés, ez megfelel terhelésben bármilyen sportnak? Fizikai terhelésben? Megfelelhet. Vagy ez még az illetőtől függ? Így van, igen. De hát, ha mindegyik feladatot el kell végezni, amit ott meg De kellene, saját akkor... szintjén. Igen? Igen. Tehát nagyon ilyen szinten tág a lehetőség, hiszen egy feladatot, mondjuk egy gurulási gyakorlatot nagyon sokféleképpen el lehet végezni. Ha ő teljes erőbedobással végzi, akkor kihal, mint a dinoszauruszok az edzés végére. Ha ő csak így felületesen hip-hop eljátszogat, akkor meg se érzi. Tehát ez tényleg egy olyan dolog, hogy ki mennyit ad abba bele, amikor éppen ott van. De ebbe kap segítséget. Természetesen. Sőt, elvárások vannak, csak... Itt megint egy kis kitérőt tennénk. A keleti tanítási módszer teljesen különbözik az európaitól. Lehetőséget ad a tanulónak arra, hogy tanuljon. Semmit nem akar beletölteni a fejébe, semmilyen tudást, semmilyen erőszakot valójában nem alkalmaz. A egyetlen mérce az, hogy a tanuló mennyire szeretné megtanulni ezt a dolgot, amit éppen aktuálisan tanul. A tanító feladat az irányítás és a lehetőség biztosítása. Mi megpróbálunk ennek maximálisan megfelelni, megpróbálunk mindenféle keleti kultúrával kapcsolatos dolgot, ha igény van rá, megszerezni a tanulóknak, legyen ez a tusfestészettől, az íjászaton, a tejaszertartáson keresztül bármi, ha igény van rá, megkapják, de senki nem fogja rájuk tuknálni. Ugyanúgy az aikido oktatása is így működik, nem kényszerítünk rá semmit. Neki lehetősége van, hogy tanuljon, hogy mennyit fog haladni, az egyedül az ő energiabefektetésétől függ. Akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen nincsen egy elhatározott terv, hogy azért nincs verseny, gondolom, mert akkor nincs is egy terv, hogy hova jutunk. De, van. Akkor... Terv az van. Mindenki, aki véglegesítve van a dojo-ban, annak szenszerkelten összedugjuk a buksinkat, és kidolgozunk egy, úgy nézőjelbe, tervet arra, hogy őt hogyan és miképp fogjuk oktatni az elkövetkezendő években. Minden szemét külön vesznek? Igen. Igen. Sőt, ezt időnként frissítjük. Tehát fél évente, évente attól függ, hogy mennyire aktív az emberke. És ez kiteszi mondjuk az edzésidőnek a háromnegyedét a terv. Ami. De bármikor, bármi módosulhat. Tehát semmi nincsen leszögezve a talajhoz. Mindig minden módosulhat. Tehát, hogyha éppen az edzésre van egy terv, hogy mi lesz a mai edzésen, és nem megy a felmosás. Volt, hogy 3 hónapig csak felmostak minden edzésen. Uh-huh. Ez igen, megalázónak tűnhet az első 3 héten, utána ezt feladták, hogy ez megalázó, és utána élvezték. És akkor könnyebben ment a felmosás. És utána jó is volt, és abba is hagytuk. Már egyébként láttam, hogy nagyon profi volt ez a felmosás, azt nagyon megirigyeltem. Ez igen. Be lehet szállni a legközelebbire, na? Igen. De ott látom, hogy együtt csinálták. Együtt. Tehát abban a legszebb az volt, hogy együtt csinálják. Végül senki nem... nincs valakire hagyva, hogy nem szeretjük csinálni, ugye? Igen. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nincs értékes és értéktelen gyakorlat. Amikor az edzés van, azon legyen bármilyen különös is, amit csinálunk, az mind az edzés része, és teljesen ugyanolyan értékű egy technikának a tanulása, mint például egy felmosás. Uh-huh. Sőt, talán még értékesebb egy felmosás bizonyos szempontból. Valójában a másik fontos dolog, hogy minden edzés más. Nincs 2 egyforma edzés. Itt, amit az előbb Szempel is említett, hogy mindig az éppen aktuális helyzet, a tanulók éppen aktuális állapota határozza meg, hogy is alakult tulajdonképpen az az edzés. Mm-hmm. Hát rajtuk függ, amit ők szeretnének, azt kapják. Mm-hmm. Ha hetente hány edzést tartanak? Most így nyári időszakban 2. Hogy lehet akkor mondjuk kezdő, meg haladó úgy, hogy csoportot csinálni? Vagy edzésen belül van a szétszedve csoportokra, mm-hmm. és ez nem egy állandó fix csoport, hanem az aktuális teljesítményétől függő. Tehát van az, hogy egy nagyon haladó, aki 8 éve jár, átkerül a teljesen kezdő csoportba, mert nagyon szétszórt és nem figyelés. Uh-huh. És fölfele már nem olyan egyértelmű, tehát előre kerül. De akkor ő bizonyos tekintetben segít is, és egyszerre tanul is? Igen, nagyon sokszor van az, hogy a haladók foglalkoznak a kezdőkkel. Bizonyos dolgokat, ugye, amit úgy már jól tud. Ez nagyon jó, mert... ezt ilyen forgatásba szoktuk csinálni, hogy minden haladó minden kezdővel foglalkozik. Ugyanis az, hogy mondjuk tőlünk hallja, hogy kell gurulni, az egy dolog. De hogyha ezt hallja mondjuk még másik 20 embertől, akkor meg ki tudja magának válogatni, hogy ez a másik 20 ember milyen hibákat követel, mi az, amit mindenki elmond, mi az, amit csak egy-egy ember mond el. Nagyon-nagyon sokat fejlődhetnek, valamint a haladók megtanulják azt, hogy hogyan lehet a tudást átadni. Uh-huh. Ami szintén fontos, ugye? Igen. Akkor is, hogyha ő nem akar tanítani, tehát hogyha nem az a célja, hogy ő Aikidot fog tanítani, akkor is nagyon fontos, hogy amit tud, azt át tudja adni. Uh-huh. Mert sokan egyébként azt választják, hogy utána tanítják? Sokan nem. Egyharmada a dojónak. Hát igen. Hát azért ez nem kevésnek tűnik. Nehéz ezt tulajdonképpen meghatározni, mert még az is, aki azt mondja, hogy na most én ezt szeretném tanítani, lehet, hogy elkezdés 1-2 hónap múlva feladja, vagy 1 fél év múlva, mert azért ez, hogyha az ember rendesen csinálja, nem könnyű feladatán. Egyetem, hogy kapja meg a jogot arra, hogy tanítson? Az elég magas szintre is kell jutni. A TND-ségnek, az a kiemelt tanítványi rendszernek 2 alapfeltétele van. Egyik, hogy ő akarja, másik meg, hogy sensei ezt elfogadja. Uh-huh. Az, hogy sensei elfogadja, ez nem szokott probléma lenni. Ha akarja, akkor el szokta fogadni. Ami még nagyon fontos, hogy a többi tanuló, akik a kiemelt tanítványi rendszerben vannak, tudjanak vele együtt dolgozni. Uh-huh. Tehát, hogyha az 5 tanuló... De marad ugyanazon a helyen az illető, vagy alakít egy külön csoportot? Marad ugyanott, tehát teljesen ott van, részt vesz az edzésekben, és külön alakít egy csoportot. Tehát nekik vannak külön edzéseik, elmélet, gyakorlat, és full szivatás. De akkor az azt jelenti, hogy a sensei el is megy oda, néha ellenőrzi, megnézi, hogy mit csinálnak. Most lesz például egy kiemelt tanítványi edzőtáborunk 11-től, 3 nap. Hát, nem irigylem a srácokat. De gondolom, aki tanít, annak sokkal magasabb a követelménye, nem? Igen. Hisz hogyan tudna ő követelni, hogyha ő nem teljesít, nem igaz? Igen, csak ez már rutinból megy. Csak a nyugati világban az szokott lenni, ugye, aki feljebb kerülnek, már nem kell teljesíteni, tehát általában elkutyulnak a vezetők. Igen, természetesen ez is a keleti oktatás egyik alap pillére, hogy csak azt tanítsa az ember, amit maga is tud. méghozzá sokkal jobban tudja, mint akiknek tanítja. Ez persze nem egy ilyen bebetonozott dolog, mert egyrészt ugye az életkori sajátosságok teljesen mások, valamint egy tanárnak az a büszkesége, hogy a tanítványa úgymond felülmúlja. Mm-hmm. Tehát egy idő után eljön az a pillanat, amikor a tanítvány bizonyos szempontból jobb lesz, mint a tanítója. Mm-hmm. De ezt azért kellett nagyon fontos, hogy az életkor előre haladtával ez a bizonyos szenioritás, ez mindig egyre erősebb lesz. Mm-hmm. Tehát mondjuk, ha a tanuló mondjuk nagyon fejletté válik, akkor is tisztelni fogja a tanítóját. Pontosan. Aki lehet, hogy talán nem annyira ügyesen, talán nem annyira jól tudja, mint ahogy ő ezt már kifejlesztette, de mégiscsak tőle kapta. Ez az igazi aikido szemlélet, uh-huh. Igen. De nem így szokott lenni. De a keleti gondolkodásban ez azért... Így kellene lennie, de Magyarországon uh-huh. Ez úgy néz ki, hogyha valaki eléri az egydanos szintet, és azt mondja neki a sensei, hogy nem nyithatsz dojót, mert még szerintem nem vagy ráérett, akkor bevágja az ajtót, és kígyót békát kiabál. Tehát uh-huh. Ez a magyar szemlélet. Uh-huh. Hiszen ő már mindent tud. Uh-huh. Hát szerintem ez amennyire én így az ilyen spirituális dolgokat ismerem, ez mindenütt a tanítványoknak a problémája, hogy a tanítónak szeretnek néha fejére nőni, de hát hosszú távon nem működik. Igen, ezt Európában rettenetesen nehéz elfogadtatni. Keleten ez a szenioritás, ez egy alap pillére a társadalmuknak. Uh-huh. Tehát egy idősebb ember, például mondjuk a fokozatok is úgy vannak, ugye megcsinál, hogy rendesen ilyen emelkedő sorban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan, stb. De ha van egy mondjuk 3 vagy 4 danos mester, aki mit tudom én már 40 éve csinálja, vagy 50 éve, és van mondjuk egy fiatal, aki mondjuk 5-6 danos, az a fiatal 5-6 danos az bizony megadja a tiszteletet annak uh-huh. A alacsonyabb fokozatú, ám de sokkal régebben gyakorló uh-huh. társának. Uh-huh. Tehát ezt Európában nagyon nehéz elfogadtatni. Uh-huh. És még egy, tulajdonképpen sajnos 2 percünk sincsen, úgyhogy én igazából annyit kérek, hogy el kéne mondani, hogyha valaki akar csatlakozni, akar próbálni, akkor hogyan teheti meg, esetleg telefonszámot megadni. Van egy honlapunk. Igen. www.nihon.hu per aikido. A Nihon az a japánnak a japán neve. De hogy kell írni? Nihon. Nihon. Nihon.hu per uh-huh. aikido. Van egy telefonszámunk 0629 324 883, itt én fogom felvenni. És az edzéseink nyáron szabadtéren vannak, a kedden és csütörtökön 6 órától. A jégpálya és a műcsarnok mögött van egy ilyen kis fás, füves terület, ott megtalálnak minket. A parkban. Parkban. Oké. Okay. Hát köszönjük szépen, Dúzs Nórát és Dúzs Miklóst hallották aikidóról. Köszönjük. És menjenek és próbálják ki. A parkba ki lehet egyébként menni? Igen, bármikor lehet minket tekingetni. Oké. Okay.